ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತೇ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. इस सूक्त को हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है. ये सृष्टि विद्या विषयक सूक्त है. इसका देवता प्रजापति है, अर्थात सृष्टि का जो निर्माण है वो उसका अधिकार किसके पास है, तो वो प्रजापति के पास है, प्रजा के निर्माण करने वाले के पास है, प्रजा के स्वामी के पास है. इसलिए वो कह जो है इसका देवता है. हमने पिछले संदर्भ में देखा कि परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला जो संसार है परमेश्वर से उत्पन्न होकर के परमेश्वर में ही रहता है. अंतर हमने समझने का यत्न किया कि ये जीवात्मा भी इस शरीर में रहता है और यदि चेतना से इसके अधिकार इसमें प्रकट होते हैं तो परमेश्वर के अधिकार और इसके अधिकार में कहीं अंतर कैसे होता है. वो बड़ा अधिकारी है और वो बड़ा अधिष्ठाता है, तो जीवात्मा के जो कार्य हैं उसमें वो बाधक नहीं होता, वो साधक होता है. हमको लगता है कि दो रहते हैं तो लड़ते होंगे, दो रहते हैं तो आपस में विवाद करते होंगे, सीमाएं टकराती होंगी. ये इसलिए अनुचित हो जाता है. जैसे एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन उनका अधिष्ठाता एक होता है, राज्य में एक ही राजा होता है, वो दूसरे का विरोधी नहीं होता है, बहुत होने पर भी वो उसके पूरक और सहायक ही होते हैं. तो वैसे ही परमात्मा इस शरीर में जीवात्मा के साथ है और वो होने पर भी उसकी शासन सत्ता नियम चलने पर भी उसके नियम जीवात्मा के लिए साधक हैं, बाधक नहीं हैं. तो इस दृष्टि से हम उसको साथ देखते हैं तो दोनों ही चीज़ें उससे दूर हो जाती हैं. एक तो हम सोचते हैं कि वो रोकता क्यों नहीं है, वो टोकता क्यों नहीं है, वो बोलता क्यों नहीं है, वो हमको समझाता क्यों नहीं है. हमको अपनी भाषा से लगता है कि हम ऐसा वो ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी भाषा से उसने हमको समझाया हुआ है और समझाता ही रहता है. और वो हमारा किसी भी तरह से हमको दी गई स्वतंत्रता का व्यवधान नहीं करता है, हमारे अधिकार को छीनता नहीं है. तो हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य को उसने बताया हुआ है, पालन करने की योग्यता सामर्थ्य बुद्धि उसने हमको दी हुई है. इसलिए जो काम उसके करने का है उतना ही करता है, जो उसके करने का नहीं है वो नहीं करता है. यहाँ मंत्र में भूतस्य जातः एक पद है और वो पद यही कहता है कि जो कुछ उत्पन्न हुआ है, चाहे वो कुछ भी है, कैसा भी है, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा है, वो जीवित दिखाई देता है या केवल वस्तु है, पदार्थ है, वो है, उन दोनों का ही स्वामी और अधिष्ठाता वो अकेला है. तो वो दोनों ही यहाँ पर हमको प्रकाश में आते हैं. तो जैसे मूल प्रकृति होने पर उसने इस प्रकृति को उत्पन्न किया है, वैसे ही जीवात्मा की अपनी सत्ता होने पर शरीर के साथ उसने जीवात्मा को उत्पन्न किया है. उत्पन्न करने की क्रिया वो दोनों के साथ कर रहा है. तो उत्पन्न उसने प्रकृति को किया है, प्रकृति के रूप को बदला है. उसने उत्पन्न जीवात्माओं को किया है तो जीवात्माओं को सुषुप्ति से शरीर रूप के रूप में जागृत किया है, जागृत रूप में उसको उपस्थित किया है. तो ये जो संसार बना है तभी जब ये उपयोग में आ सकता है जब मनुष्य जीवित हो, जागृत हो, सशरीर हो, साधनों से संपन्न हो। तो इस दृष्टि से इस संसार की रचना की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता कहाँ से प्रारंभ हुई ये इस मंत्र में बताया है। तो भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। अब दूसरी भाग में कहता है सदाधार, वो धारण भी कर रहा है, अर्थात जैसे बनाते समय ये उस सब में व्याप्त था, आज उसने बनाकर छोड़ नहीं दिया है। हम तो अपनी संतान को छोड़ देते हैं, वो हम कहते हैं ये अपने भाग्य से करेगा, अपनी बुद्धि से करेगा, ये जैसा चाहेगा वैसा करेगा, इसके अच्छे बुरे के हम उत्तरदायी नहीं होंगे, हमारे ऊपर इसका कोई वश नहीं चलता है, ये हमारी मान्यता नहीं है, हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इस संसार के रचना को जब हम देखते हैं तो उसके नियमों में जो उत्पन्न हुआ है वो उसी के नियमों में चल रहा है, उसके नियमों से वो कभी हट नहीं सकता है, दूर नहीं जा सकता है। इसलिए उत्पन्न होने की प्रक्रिया के बाद नियम समाप्त नहीं हो जा रहे हैं, वो नियमों से परे नहीं बन रहा है। सदाधार पृथ्वीम उतेमाम, द्याम पृथ्वीम उतेमाम। अब यहां तीन चीजें गिनाई हैं, वो द्याम धाधार, इमाम पृथ्वीम धाधार, और भाष्यकार इमाम का अर्थ अंतरिक्ष भी करते हैं, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष द्यु तीनों हैं, और यदि तीनों न भी गिने जाएं तो पृथ्वी से द्यु तक अंतरिक्ष स्वयं गृहित हो जाता है। तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है सदाधार उसने धारण किया है, द्याम पृथ्वी मुतेमाम, वो द्युलोक को, पृथ्वीलोक को, अंतरिक्ष लोक को धारण कर रहा है, अर्थात ये सारा संसार जो है उसके अंदर स्थित है। और धारण करते हुए क्योंकि सबको धारण कर रहा है तो इनमें जो नियम है वो परस्पर को जोड़ने वाला है, किसको कितनी दूरी पर रहना है, किसको कितनी गति से चलना है, किसको कहाँ पर कब पहुँचना है, ये नियम सारे ब्रह्मांड में चल रहा है। और इतने बड़े अंतरिक्ष में नियम चलते हैं, चल रहे हैं, और वो नियम कभी आपस में किसी को नष्ट नहीं करते, नष्ट करते हैं तो भी नियम से ही करते हैं, ऐसा होने पर ऐसा होता है। ये जो परिस्थिति है, जैसे कोई चीज़ पुरानी हो गई तो नष्ट हो जाती है, गिर जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उसमें उसकी जो शक्ति है आकर्षण विकर्षण की, इसमें सबसे रोचक चीज़ जो वस्तुओं में है गति। हमको लगता है कि हम बैठे हैं, हम तो स्थिर हैं, हमको तो पूरा दिन बैठे बीत सकता है, कोई व्यक्ति खड़ा है तो सालों खड़ा भी रह सकता है, और वो ये कह सकता है मैं तो नहीं हिला। लेकिन आप यदि विचार करके देखें तो आप एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहे हैं, ये क्योंकि पृथ्वी में, ये संसार में पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, और तो पर इस संसार के जो अणु परमाणु हैं उनमें भी निरंतर बहुत गति हो रही है, और ये गति इतनी तीव्र और इतनी शीघ्रता से हो रही है कि हमको उस गति का भान ही नहीं होता है। अर्थात एक स्थिति ऐसी आती है जब गति की सीमा हमारी ज्ञान से, नेत्रों से परे की हो जाती है, हमें कुछ चीज़ें कुछ देर तक तो दिखाई देती हैं, और यदि गति बढ़ जाए तो वो चीज़ें एक दूसरे में इतनी मिल जाती हैं कि हम उन्हें अलग ही नहीं कर सकते, उनको दो बनाकर नहीं देख पाते। इसके लिए दर्शन शास्त्र में एक उदाहरण दिया जाता है, उसको आलात चक्र कहते हैं। आलात चक्र मतलब अग्नि का चक्र बनाते हैं, जैसे किसी लकड़ी डंडे में आप उसको जला लें, उसके अग्रभाग में अग्नि दे लें और उसको तेजी से घुमाएं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा अग्नि का गोल घेरा बन गया है, जबकि वो एक ही उसमें अग्नि है, एक ही स्थान पर है, लेकिन पूरे घेरे में आपको अग्नि दिखाई देती है, तो आपको वो अग्नि का घेरा बना हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई अग्नि का घेरा ही किसी ने बना दिया हो। तो गति जब बहुत हो जाती है तो गति नहीं हुई ऐसा लगता है। तो इस संसार की जो गतिशीलता है उसमें हम गतिमान होते हुए भी स्थिर लगते हैं, हम स्थिर दिखाई देते हैं। जबकि हमारे शरीर में ही यदि हम विचार करें तो प्रत्येक कोशिका हर समय बदल रही है। विज्ञान के लोग, चिकित्सा विज्ञान के लोग कहते हैं कि 6 वर्षों के अंदर तो कोई भी कोशिका पुरानी बचती ही नहीं है। तो हम सब कुछ बदल रहे हैं, हमारे बाल हर समय बढ़ते हैं, हमारे अंदर रक्त का संचार नया होता रहता है, हमारा जो शरीर का निर्माण है वो हर समय हो रहा है। और इस सब होने के बाद भी हम अपने को स्थिर मान लेते हैं, हम वर्षों से अपने को देख रहे हैं और हमको लगता नहीं कि हम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। लेकिन जब बहुत वर्ष बाद कोई व्यक्ति मिलता है, बहुत समय बाद कोई व्यक्ति हमें देखता है तो कहता है कि आप तो बदल गए हैं, आप तो बूढ़े लगने लगे हैं, आप तो स्वस्थ लगने लगे हैं, आप तो दुर्बल लगने लगे हैं, आप तो छोटे लगने लगे हैं, बड़े लगने लगे हैं। ये जो स्थिति हमारी है, वो जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन हमारे यहाँ एक दिन तो नहीं आया, अकस्मात तो नहीं आया। तो इसलिए हर समय इसमें गतिशीलता बनी हुई है। तो वो गतिशीलता उसी के चेतना के कारण से, उसी नियम के कारण से है। अर्थात कोई भी नियम जो है वहाँ की पहचान है, उसकी जो गति है वो गति दिशा में, दशा में, रूप में बनी हुई है, बंधी हुई है। तो हर स्थान पर वो वैसी ही है, इससे पता लगता है कि वो नियम में है। जब कोई चीज़ नियम में चल रही होती है तो उसका नियामक उसके साथ होता है, नियंता उसके पास होता है। तो प्रत्येक संसार का जो कण है वो अपने गति में है, अपने लय में है, और उस लय को कोई बना रहा है, बता रहा है। तो सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमा, तो वो परमेश्वर अपने इस चेतना से, अपने इस नियम से उस सारे संसार को धारण किए हुए है। सारे संसार को हम कहते हैं चला रहा है, तो चलने में तो थोड़ी सी चीज दिखाई देती है, लेकिन धारण करने में तो जो चल रहा है उसको भी उसी ने धारण किया हुआ है, और जो नहीं चल रहा है, चल नहीं चलता हुआ दिख रहा है, उसको भी उसने धारण किया हुआ है। और कोई भी चीज धारण किया हुआ है और हमको लगता है कि वो बिना सहारे के है, निराधार टिकी हुई है, तो कोई भी चीज निराधार नहीं टिक सकती, उसके अंदर आकर्षण विकर्षण चलता रहता है। और आकर्षण विकर्षण चलता रहने से कोई वस्तु चलती हुई भी स्थिर और बिना आधार के रहने पर भी निराधार, आधार होने पर भी निराधार दिखाई देती है। निराधार तो इतनी ही है कि एक लोहा बीच में टंगा हुआ दिखाई दे रहा है, हम ये कहते हैं कि ये अधर में है, धरा से ऊपर है, ये धरा से हटकर है। ये तो ठीक है कि वो हम उसके बीच में आ जा रहे हैं तो धरा से ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको धारण तो फिर भी कर रखा है, जैसे चुंबक ने धारण कर रखा है। तो वो चुंबक जो है वो उसको बांध के खींच रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो स्थूल नहीं है, वो स्थूल नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि ये अधर में है। तो ये सारा संसार अधर में है, को सूर्य भी ऊपर टंगा हुआ दिख रहा है, चांद भी टंगा हुआ, तारे भी टंगे हुए, और दूर से देखने वाले को ये पृथ्वी भी टंगी हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये भी कहीं टिकी हुई नहीं है, ये भी अंतरिक्ष में भ्रमण ही कर रही है। और इसके भ्रमण करने से, भ्रमण वही चीज कर सकती है जो कहीं किसी से बंधी हुई न हो, और बंधी हुई नहीं है तो टिकी हुई नहीं है तो कैसे टिकेगी? तो नहीं टिकी हुई है वो तभी टिक सकती है जब वो गतिमान हो। संसार में पदार्थ उतनी देर ऊपर रह सकता है जितनी देर उसके अंदर गति हो। तो गतिशीलता के कारण वो ऊपर स्थिर दिखाई देता है, ऊपर टिका हुआ दिखाई देता है। तो यहां परमेश्वर ने इस सारे संसार को धारण किया हुआ जब कहते हैं, तो धारण किया हुआ है तो कैसे धारण किया हुआ है? तो उसने कोई हाथ से पकड़कर तो धारण नहीं किया, और हाथ से पकड़ने की उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उसके नियंत्रण से ये परे ही नहीं है। लेकिन उस निराकार के नियंत्रण में ये साकार वस्तु कैसे है, तो ये साकार वस्तु उस निराकार के नियंत्रण में कैसे है, क्योंकि इसमें सारे में व्याप्त होकर के इसको वो चला रहा है, इसको वो गति दे रहा है, उसने इसको पकड़ा हुआ है, तो वो निरंतरता उसकी गतिशीलता के कारण से इसको सदाधार और उसने धारण किया है। कैसे धारण किया है, कहता है इस सारे कोई चीज दिखाई दे रही है उसको भी धारण किया है, कोई चीज जो नहीं दिखाई दे रही है उसको भी धारण किया है, और इसीलिए पृथ्वी से जो जितनी दूरी पर है वो उसको उतनी ही दूरी पर उसने धारण किया हुआ है। तो उसने अंतरिक्ष को धारण किया हो तो उसने द्योलोक को भी धारण किया है। जो चीज सूर्य के अतिरिक्त हमको दिखाई नहीं देती है किंतु संसार में है उसको भी उसने धारण किया हुआ है। तो उसका उसकी उपस्थिति उसकी विद्यमानता वहां पर भी है, और इन सब की गतिशीलता भी वहां है। तो ये बात इस मंत्र में कह रहा है, सदाधार पृथ्वीम उद्याम उते इमाम, तो इमाम पृथ्वीम उद्याम द्योलोक और पृथ्वीलोक को भी उसने धारण किया हुआ है। तो पहली चीज है उसने उत्पन्न किया है, वो इसका स्वामी है, और स्वामी है इस नाते आज भी उसका स्वामित्व समाप्त नहीं हुआ है और उसको धारण कर रहा है, इसलिए आज भी उसका नियम गति चेतना व्यवस्था उससे बाहर नहीं है, वो उसके अंदर आज भी है। तो इस दृष्टि से ये मंत्र हमको बता रहा है कि उसने इस पृथ्वी को इस संसार को जैसे उत्पन्न किया, तो उसने भले ही उसको हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न किया, लेकिन उससे ये जो बना वो द्यू बना, पृथ्वी बना, अंतरिक्ष बना, तो इस बना ये बना भी उसी के अंदर और उसको ही भी वह धारण कर रहा है। सदाधार पृथ्वीम द्यामुते इमाम, इसमें अगली जो रोचक बात कही गई है वो ये कहता है कि अब बात क्या करनी है, ये सब जान करके इस जानने का फल क्या होना है, तो कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब हविषा विधेम यहां क्या आवश्यकता है किसी को, यज्ञ कुंड में तो हम देते हैं हवि और वो अग्नि में समर्पित होती है, अग्नि में वो जलती है और उसका उपयोग होता है, संसार में वो पदार्थों में काम आती है, लेकिन उस परमेश्वर के लिए क्या काम आने वाली है, हम उसको अपनी हवि दे कैसे दें और हवि देने का उसको क्या लाभ होगा। तो इसके बहुत सारे मंत्रों में, हिरण्यगर्भ के सूक्त के बहुत सारे मंत्रों में ये बात अनेक बार कही गई है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब इसमें जो चिंतन करने का विषय है, ऋषि दयानंद ने जितनी बार इस शब्द का अर्थ किया है उतनी बार कहीं कहीं भिन्न भिन्न अर्थ किया है। कहीं वो कहते हैं कि आत्मा को समर्पण करें, कहीं कहते हैं कि हम भक्ति करें, कहीं कहते हैं कि अपने पदार्थों को समर्पण करें, हम उत्तम उत्तम अपनी चीजों को समर्पण करें। तो ये कस्मै देवाय हविषा विधेम इस मंत्र में विशेष भाव निहित है। ओ